काम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कितने तक है पर सवाल? 9 तक है। 9:30 कब तक समय? कितने सुनाओ? तो 9:30 तक कर दो। बोलो क्या? उसके बाद चलाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो, दो तरह की प्राप्ति होती है। एक तो नई चीज पैदा की जाए वो प्राप्ति होती है। जैसे रसोई बनेगी, रसोई बनेगी तब रोटी मिलेगी। एक बात। दूसरी, जो वृक्ष खड़ा है तो आम कर, यही आम का वृक्ष आम आएगा, ये आम की प्राप्ति हो गई। रोटी बने तो रोटी की प्राप्ति हो गई। तो रोटी के मिलने में तो बनने की जरूरत है, बनेगी तो मिलेगी। आम पहले से है और कह दिया कि आम का वृक्ष अच्छा, आम का वृक्ष ठीक, आम का वृक्ष मिल गया। तो पहले से है मौजूद, उसकी प्राप्ति तो केवल उधर ख्याल करने से हो जाती है। और जो बनाई जाती है वो चीज बढ़ने पर मिलती है, बढ़ने से पहले नहीं मिलती। इस तरह से सांसारिक जितनी चीजें वे सब की सब बनी हुई है, मिटने वाली है, बनने वाली मिटने वाली है। इस वास्ते ये तत्काल नहीं मिलती, परंतु परमात्मा है वो बनाना नहीं पड़ता उसको। वो तो है मौजूद, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में सदा है। उसको तो केवल ये है ऐसा मानने से प्राप्ति हो जाती है। फिर से मान लिया कि जैसे ऋषिकेश है, ये स्वर्गाश्रम है। अब स्वर्गाश्रम प्राप्त नहीं, पता नहीं कौन कही है। तो स्वर्गाश्रम में प्राप्ति केवल दृष्टि बदलने से हो जाती है। जैसे ये गंगा जी है, अब नदी बहती दिखे हमारे, गंगा जी दिखते नहीं। कह दिया कि गंगा जी है, अच्छा गंगा जी है, वो ठीक पूछ भाग हो गया। चलो भाई गंगा नहाएंगे, गंगा जी है। तो गंगा जी की प्राप्ति रोटी की प्राप्ति की तरह नहीं है। वो तो बनेगी तो मिलेगी, ये तो बनी बनाई पहले से है, पता नहीं था। एक नदी बह रही है ऐसा था, ऐसे वृक्ष है, एक वृक्ष है भाई, कौन क्या वृक्ष है पता नहीं क्या है, एक रूखड़ा है तो नहीं आम है। अच्छा आम का वृक्ष, आम तो खाया भी देखा भी, ये वृक्ष है, इसके आम लगते हैं, आम है। ऐसे ये गंगा जी है, भागीरथी गंगा है। ये गंगा जी की भगवान शंकर के जटा में से निकली, उत्तराखंड में प्रकट हुई। हिमवता प्रभवती है हिमावती गंगा, ये गंगा जी है, ठीक है। तो वो सुनते ही भाव बदल गया, साक्षात गंगा जी है ऐसा भाव हो गया। इस वजह से परमात्मा सब जगह है, सब जगह मौजूद है। तो उसको बनाना नहीं है परमात्मा को, बनाने में देरी लगे है, जिसमें क्या देरी लगे, परमात्मा है। अब माने न माने मर्जी है, माने में क्यों, आप माने न माने, कोई साहब गंगा जी माने कोई न माने, तो न माने माने जगह तो बड़ी मर्जी पर है। परंतु गंगा जी मिलनी कठिन है, ये कोई कठिन नहीं। कठिन क्या है, गंगा जी है, बस मान लिया मिल गई, नहीं माना नहीं मिली। कई वर्षों की बात है पुरानी, तो सत्संग होता था बड़े नीचे, और ये गोविंद भवन कोई एक गीता भवन बना नहीं था, ना एक नंबर ना दो नंबर से बना ही नहीं, गीता भवन बना ही नहीं था। कानपुर की कोठी में सेठ जी रहा करते थे और सत्संग वहां पढ़ने से हुआ करता था। तो एक ब्राह्मण देव था, मोटे से थे, नाम याद नहीं आया भाई, वे सेठ जी से मिलने को आए दूर गांव से। ब्राह्मण देवता थे, तो वे आए तो पूछा गए गीता जी तो गंगा वे स्वर्गाश्रम उस पार है, तो वे पार होकर के इस पार में उतरे नौका से। उतरे तो शेर जी जल ठहरे हुए हैं कानपुरी कोठी में, तो वे उतर करके जाने लगे। इतने शिव जी के मंदिर से आगे जाते ही शेर जी सामने आ गए। फिर जा रहे थे, पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो जयदाल जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो साथ में कई आदमी थे, अच्छा जयदाल जी से आप परिचित है? ना परिचित नहीं हूँ। उनके लेख देखे है, सुनी है, मैं माँ सुनी है, अभी यहाँ ही है, उससे मिलने को जा रहा हूँ। तो यही है शेर जी, करते ही पग पड़ गए। शेर जी क्या करते हो पंडित, हम राम राम क्या करते थे, वो तो पग पड़ी रहेगी, गद गद हो गए, बस पग पड़ गई। तो अब बोलो, पहले पूछा तो शेर जी से मिलने के लिए जा रहे थे, अगर नहीं बताते तो नहीं जाते। पूछ लिया, पता लग गया, तो शेर जी के मिलने में कुछ बनाना पड़ा, उनको बनाना पड़ा, खुद को बनाना पड़ा, कुछ लाना पड़ा, कुछ ले जाना पड़ा, कुछ बदलना पड़ा, कुछ नहीं है। जो कहते शेर जी से मिलने को जा रहे हैं, अरे वो अपने जुल में जा रहे थे, वो कहते बात क्यों बतलाते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों बात करते हैं, मैं जा रहा हूँ जाने दो। तो जैसे शेर जी मिल गए साहु, वो मिल गए फिर चले गए बड़ी से। उनकी बात सुनी तो उन्होंने सपना बताया अपना, आपको याद नहीं, कोई मोटे शेख थे देवता, अभी नाम याद नहीं है मेरे को, भूल जाता हूँ, अब सत्संग भूल गया, बताओ क्या बोलो। तो वहां फिर उन्होंने बताया कि उनको स्वप्न आया, उस ब्राह्मण देवता को स्वप्न आया, स्वप्न में वो चले गए बांकुड़ा, देखा हुआ नहीं, ये बांकुड़ा शहर है, इसमें शेर जी रहते हैं। तो शेर जी का घर देखा भी शेर जी है, हरिकृष्ण जी को चट देते हैं, सामने वो शिवदास जी का मकान है, शिवभक्त राय जी मामा का बेटे थे शेर जी के, नारवल जी की लड़का। तो उनकी ये बताई, तो वहां पहुंचे तो कहा कि शेर जी मिल गए, मन में मिल गए, जो क्या करोगे, मैं तो भगवान के दर्शन कराओ, मेरे को भगवान के दर्शन कराओ, दिन भगवान दर्शन कराओ तो चलो। तो गए तो शिवभक्तराय जी की दुकान के पास में एक मंदिर, छोटा सा लंबा दरवाजा ऐसा ही मंदिर, वो मंदिर में ले गए। वो उनकी कहीं भी बात कहता हूँ, कुछ भूल गए तो भूल गया भाई, याद रह गया तो कह दूंगा। तो वहां ले गए देखो ये भगवान है, चतुर्भुज मूर्ति, भगवान की मूर्ति, और दर्शन कराया, अगर दर्शन करना चाहते हो तो ये दर्शन करो। दर्शन कराया जिन्होंने बस पूछे, वो पंडित जी ने पूछा कि महाराज आप इनकी बस में कैसे हो गए, यहाँ आकर खड़े रह गए, और ये कहते हैं कि दर्शन करा दिए, तो इनके कैसे बस में हो गए। तो वे भी कहते थे, शेर जी भी कहते थे, ऐसा सपना उन्होंने सुनाया अपना। तो जैसे कोई बहू वो पुराने जमाने की, आज की नहीं, लज्जा वाली, तो वो ये हो कहती है प्रेम से, बस में कैसे हो गए, प्रेम से हो गया, धीरे से बोले। शेर जी खड़े थे पास में, वे खड़े थे, तो सर्व से बोले प्रेम से, बस में कैसे हो गए प्रेम से, ऐसे स्वप्न आया था उनको। बड़ी उत्कंठा लगी शेर से मिलने की, तो स्वप्न आया, स्वप्न वैसे मिले, ठाकुर जी ने दर्शन दिए स्वप्न में, शेर जी ने कहा ये ठाकुर जी। तो अब वो ठाकुर जी देख लिया कैसे प्रेम बस में हो गए प्रेम से, तो अब नहीं पहचाने। तब तक ये तो जा रहे थे अपने शेर जी के निवास स्थान पर, तो भाई वहां जाएंगे, शेर जी मिलेंगे, बात करेंगे। अब बीच में मिल गया तो अब जाना बंद हो गया, और वही मिल गए। तो मिलने पर भी नहीं मिले, वो तो अपने दिन में ही जा रहे थे, नहीं पूछते कोई क्या, वो तो चले जाते, पीछे बट पर आते तो मिलते। तो इस तरह से परमात्म तत्व की प्राप्ति केवल न जानने के कारण से अप्राप्ति है, नहीं तो सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब परिस्थितियों में है, सुख में है, दुख में है, संपूर्ण घटनाओं में परमात्मा है। अब दृष्टि हमारी परमात्मा की तरफ ही हो तो रोकने वाला कौन बताओ, पर हम मानते नहीं है ये बात है। सब जगह सुन लेते हैं, कह लेते हैं, पढ़ देते हैं, पढ़ा देते हैं, औरों को सुना देते हैं, समझा देते हैं, परंतु स्वयं मानते नहीं। प्रहलाद जी को पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ है, कि तो मेरे मुंह में खड़े खंभे में सब जगह व्यापक है, तुम्हारे में भी है, हमारे में भी है, तुम्हारे तलवार हाथ में लेके तलवार में भी है, सामने खंभा है, खंभे में भी है, खंभे में भी है, गाँव अब काटता हूँ, तुम काट दूंगा जल से तुम्हारे भगवान भी कट जाएगा। प्रहलाद से क्या कट जाएगा, वो जीव भारी उसके चंबा फट गया, जीव निकाल डर गया भाई पीछे, और सामने वो भी लड़ना शुरू हुआ, पटेक उसको ले लिया गोदी में, यहाँ पेट चीर डाला सभी, और मेरे मातृ ले पड़ी और गले में घाल दी भगवान ने अपने गले में। अब दुखराल मोह महाराज देवता है स्तुति करने के लिए, भागवत में देखो प्रसंग एक एक श्लोक बोलते है, आता है देवता एक श्लोक बोलते सामने, डर लगता है, कांपते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी को माता ठाकुर जी को प्रसन्न करो, तेरे गुस्सा बहुत है, क्रोध आये वो रंग विकराल मुखर को क्रोध आया हुआ, कि प्रहलाद को दुख देता है क्रोध। लक्ष्मी जी कह रही ऐसा रू तो मेरे पतिदेव को कभी देखा नहीं, कभी देखा नहीं, बताओ डरती हो गई। लक्ष्मी जी डर गई, प्रहलाद जी खड़े थे, कहा कि प्रहलाद ठाकुर जी हो जाए अनुरोध करी, और पास में ले जा गोदी में ले लिया वो सिंह रूप, तो नीचे एक दही आधा बैठा करके और ये मेरे साथ रूप हाथ दे दिया, ये बड़े बड़े नख वाले महाराज लो लोहा भले डरे ही नहीं, उसी गोदी में बैठ के वैसे ही चाटने लगे। अब पशु का शब्द चाटे ज्यादा राजी हो जाए, चाटने लग जाए, गऊ को सहलाओ प्यार करो तो गऊ करेगा चाटेगी, आप उनको चाटने जाएगी। ठाकुर जी चाटते प्रहलाद जी बैठे, ऐसा सुंदर चित्र दिया है महाराज बड़ा सौम्य मूर्ति, वो विकराल मुख और सौम्य रूप से प्रहलाद को चाट रहे। तो प्रहलाद जी को भगवान मिले तो क्या जोर पड़ा, कहीं लाना पड़ा कि साधन करना पड़ा कि परिश्रम पड़ा गया है, खम्भे में है कैसे मरवा चल गए, कट जाएगा थम्बा कट जाएगा, तेरा भगवान भी कट जाएगा। भगवान क्या कट जाएगा, अग्नि में खड़ खड़ा दू अग्नि में भी देगी तो अग्नि के भीतर प्रहलाद बैठे हैं, और होड़ गया भुआ लेकर मरी बात तो मर गई बेचारी, भुआ जी तो मर गया मर गया। आत्मा का प्रसन्न हो पाप को भी सजाए धुना, वो कहता है राम नाम जपता को तो मैं राम नाम जप रहा हूँ, इसमें भय कहा, राम नाम में भय, राम नाम से तो भय आता है। सर्व ताप समने भेषजम, सब पर गए आध्यात्मिक आदि देव आदि भौतिक सब ताप जितने के संताप है, संपूर्ण संतापों को नष्ट करने वाला शांत देने वाला एक राम नाम है, वो मैं जप रहा हूँ, मेरे भय कहाँ है। प्रहलाद कहता है पश्चात मम गात सन, पिताजी यहाँ आइए मेरे पास में आइए, मेरे पास में आइए आप, मम गात सन्निध हो मेरे पास में समीप में पाप को भी सजाए, ठंडा गंगा जल भेज हो रहा है, ये आग ठंडी हो रही है मेरे पास, आओ मेरे पास देखो मर्जी होती बीच नहीं बेचारा कहा पहुंचे प्रहलाद जी को आज ही नहीं आती क्यों नहीं आती। अब आग वो तो जला है भगवान वो तो भगवान है अब भगवान जला तो नहीं है भगवान मिल रहा है तो भगवान की पहचान के लिए तो केवल मानने की जरूरत है कोई अभ्यास जानना करना मिलेगा ये सांसारिक चीजों के लिए है। सांसारिक चीजों के लिए तो उद्योग करोगे परिश्रम करोगे फिर मिलेगा और फिर मिले न भी मिले रुपयों वास्ते उद्योग करते हैं इसलिए मिलते भी नहीं भी मिलते कभी कभी व्यापार में घाटा लग जाता है किया था तो मुनाफे के लिए हो गया घाटा तो क्या करे बताओ आधी बात तो हुई घाटा लग गया तो इसमें घाटा भी लग जाए नफा भी हो जाए इसमें घाटा लगता ही नहीं इसमें होता है नफा ही नफा कोरा नफा ही नफा केवल निकाल लाभ ही लाभ होता है और उन्होंने प्राप्ति है कि नित्य प्राप्ति की प्राप्ति तो कर्ता कर्म कर्म संप्रदान आदि कारक मिलते हैं ये कारक सबके सब प्रकृति के कार्य है क्रिया जनकत्व कार्य करता हूँ क्रिया का जनक होता है वो कारक होता है क्रिया परमात्मा की प्राप्ति पहुंचती नहीं ना क्रिया पहुंचती है ना पदार्थ पहुंचते है बोध होता है उससे हो जाता है भाव से भगवान प्रकट हो जाते हैं ज्ञान हो जाता तो सब भाई ज्ञान हो जाता है जैसे कहा भाई ये गंगा जी है ओ गंगा जी ये आम का वृक्ष है ऐसे ज्ञान होता है ज्ञान होती है प्राप्ति हो जाती है अप्राप्ति थी नहीं अप्राप्ति मिट गई प्राप्ति हो गई ये बात तो इस बात परमात्मा प्राप्ति के बीच में तो केवल इतनी बात है आपको मानने से क्या क्या होता है मानने तो सब कुछ हो जाए अरे मानने से ये माँ है केवल मानने के सिवाय क्या है प्रमाण सा आपकी माँ है अभी कैसे मैं माँ हूँ आपके तो मेरी माँ है सिवाय मानने के आपके पास है कोई प्रमाण बहना बेटी कोई कहते हो रही आप कह दो ये मेरी माँ है तो माँ आपको बता सकते हो आप कैसे माँ है दिखती है दिखता तो शरीर है शरीर माँ का दिखता है वैसे दूसरों का भी दिखता है तो हर एक माँ नहीं कहते एक कोई माँ कहते हैं क्यों भाई ये माँ क्यों नहीं है छोटा बालक कहता है कि मेरी माँ है गोदी में चलाता है मेरी माँ है उसको पूछे थे ये माँ क्यों ये दूसरी बैठे ये नहीं है देख गहना इसके बढ़िया है कपड़ा इसके बढ़िया है रूप भी सुंदर है बहुत अच्छी है देख ले ये माँ है ना ये माँ नहीं है आप इतने बैठे हो भाई बहन कोई बताओ सिवाय मानने के और क्या है साहब बच्चों को बताओ तेरी माँ क्यों है बता मेरी माँ है क्यों है तो आपके शंका होती बालक की शंका नहीं होती बाकी उसी देखे मेरी माँ है किसी को है याद माँ भाई बहन कोई ऐसा है कि जिसको याद हो कि माँ से ऐसे मैं जन्मा हूँ ऐसे माँ ने जन्म दिया है ऐसे पेट में रहा हूँ ऐसे विश्वास मेरी माँ है नहीं बता सकता किसी ने माँ को नहीं देखा है किसी ने देखा केवल माना है माँ है मेरी अरे माँ के कार्य कितना स्नेह होता है माँ के भी दूध आने घर जाए बच्चा अपने गोदी में माँ के दूध आ गया कौशल्या अम्बा के लिए कहते हैं थन पय सवय दूध आ जाए दूध छोरे की याद आने से दूध आ जाए छोरा भूखा है उधर छोटा बच्चा है पड़ा है नींद खुल गई और भूख लग गई माँ याद आई तो माँ के दूध आने लग जाए माता दूध वाले अंगुल देख करके बंद करती है दूध आ गया तो भाव ही है आप बताओ क्या है तो भाव से ऐसे परमात्मा प्रेम हो जाए और जानने से प्रेम हो जाए जानने से हो जाए तो ये ज्ञान योग हो गया और वो भक्ति योग हो गया भाव जहाँ हो गया हमारे भाव है तो प्रहलाद जी की भाव था तो आग में ताकत नहीं जला दे तलवार में ताकत नहीं काट दे पर्वतों से गिराए तो पर्वतों में ताकत नहीं कि उसको चोट पहुंचा दे समुद्र में डुबाया तो समुद्र की ताकत नहीं कि उसको डुबो दे मर जाओ कैसे डुबो दे उसके दृष्टि में भगवान है साक्षात परमात्मा है अब इस भाव से करे तो उस उसकी विलक्षणता हो जाती है, अनुभूता हो जाती है। आप साफ साफ में संग में सब्जी वो दिखते वृंदावन के पास एक दूर में एक झाड़ी है, झाड़ी कहते हो वृक्षावली है, उसमें सर्प बहुत रहते है। वहां साधु रहे, वो कहते थे इस सर्प आता पास बहुत सर निकल जाता है, कोई लटक रहा है वृक्षों पर लटक रहा है, वही हम तो सोते रहते बैठ रहते, बहुत सर्प आते हो रोजिना देखने में बैठ जाए, रोजा नहीं कोई लोग बैठ जाए कड़े कभी नहीं बैठ नहीं दी गए, पर घनी बार दिखते हैं और चलते फिरते रहते हैं। गाया सर्पी है जिसको नहीं काटा, बरसों से बात सुनते हैं तो वो सर्प काटा किसी को नहीं, न पशुओं को न मनुष्यों को। गाय भी चलती है, मनुष्य भी साधु साधु लोग अपनी कुटिया बनाकर वहां रहते हैं, बिछका गांव में जाकर कर दी और वहां रहे, तो सांप रहते हुए भी काटते नहीं। कई बार ऐसी बात होती है, अपने भी देखते हैं सांप ऊपर वो चल जाता है, पासवों को चल जाता है, नहीं काटता, देखते ही नहीं सांप दिखते ही नहीं काट जाता है, तो काटना होता है वो काटता है, नहीं काटा नहीं काटता, इस बात डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठाकुर जी सब जगह सब समय में मौजूद है, अब सब जगह मौजूद है उसकी प्राप्ति हुई क्या कठिनता, बनाना पड़े तो वो होता है। आप सब जगह योगी बन जाएंगे पात्र बन जाएंगे तो भगवान कहते अभी से सुदुराचारो दुराचारी से दुराचारी सांगोपांग दुराचारी वो भजते मावन निभाग मेरा भजन करता है तो भगवान कहते साधु वो सब मंत्री साधु ही मान लेना चाहिए। किस बात पर कि सम्यक व्यवसाय व्यवसाय निश्चय उसने पक्का कर लिया भगवान मना रहे हैं, कैसे वो छोड़ देंगे भगवान, अपना मानने वालों को छोड़ कैसे दे रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस हुए हैं उनकी बात मैंने पढ़ी है, तो रामकृष्ण परमहंस बंगाल में रहते थे भजन करते अपना, तो उनकी स्त्री थी तो स्त्री को बेचारे को आने नहीं दिया, उसे बहुत ज्यादा कहा तो बंद हुई थी, एक दिन अकेली चल पड़ी कलकत्ता जाने के लिए, अकेली चल पड़ी स्त्री जवान बड्डी लुगाई और चल पड़ी अकेली, रात होगी रात होगी दिन हो गया वो चल पड़ी पैदल अकेली चल पड़ी, तो आगे शाम की बुरी हुई तो एक जंगल आया, लोगों ने कहा इस जंगल में बड़े बड़े डाकू रहते हैं वो लूट लेते हैं और मार देते हैं थोड़े धन के लिए, वो महाराज चली आई, मैंने पढ़ी है वो कथा उनकी, तो चली आई सहते थे डाकू आए, सब डाकू आए बड़ा भयंकर रूप ऐसा देखा, तो वो डरी नहीं, वो तो जा रही अपने पति के पास भगवान का भरोसा है, तो आई तुम कैसे आई हो कहाँ से आई हो, कि पिताजी मैं तो अभी मेरे यहाँ से आई हूँ और हमारे पति देव उससे मिलने जाओ, कहाँ जाओगे, तो कलकत्ते जाना है, कलकत्ता रात कितनी दूर पड़ी है और रात रात चलो तो नहीं पहुंचोगी, इतना दूर है कलकत्ता कैसे जाओगी, जैसे मार्ग तो मार्ग तो है पहुंचोगे कैसे, मैं पहुंच जाऊंगी जैसे सही यूँ कह, पिताजी पिताजी कहे हुआ कोई डाकू ने पिताजी कहे, पिताजी मैं जाऊंगा मेरे पति से मिलने जाऊ, पिताजी ऐसे कर रही है, मैं उसका भाव बदल गया जैसे अपनी कन्या देख लिया कि बेटी है मेरी, तो बेटा तुम चलो हमारे घर पर चलो वहां रह जाओ, फिर तुम्हारे को हम पहुंचा देंगे, कल कैसे पहुंचना था हम पहुंचा देंगे, तो चली गई जाकर अपने स्त्री को कह दिया कि इसको रखो अपनी कन्या है ये बेटी है बड़ी, वहां के बाप पिताजी पिताजी करे बात ठीक है, बगला में बोले रात पास रही, फिर किसी घर में कह दिया भाई इसको भोजन करा दो, उसी परिचित घर से और हम दे दिया भोजन करा दिया, रात्रि में रही सुबह वो डाकू साथ में गया कैसे मैं सलाम तेरे को, जैसे ठीक बेटी को पहुंचा रही हो जाए चलो बेटी मैं पहुंचा दू, हमारे जमाई के पास पहुंचा दूंगे, और साथ साथ जा और रामकृष्ण परमहंस को पहुंचा दिया। बोलो, लूटने वाले, मार काट करने वाले डाकू, उसकी भावना बड़ी श्रेष्ठ, डरी भय भयित भी ने पिताजी पिताजी के रेवा सची पिताजी जी हुआ। तो भावी तो है, अब पिताजी मिल गए, अब पिताजी वहां कहां बैठे थे, पर वो पिताजी मानती है तो पिताजी की तरह बर्ताव किया उन्होंने, जैसे अपनी कन्या के साथ करे ऐसे बर्ताव किया। चलो बेटा पहुंचा दे, पति जो मारने वाले काटने वाले लूटने वाले वो पाप बाप बढ़ गए, तो उसका भाव था ऐसा ही श्रेष्ठ भाव। तो भाव से भगवान मिल जाते हैं, अथवा बोध से मिल जाते हैं, जैसे कि गंगा जी है, ये बोध हो गया, जाने सुनने मानने मानने से ज्ञान हो गया। ठीक है, गंगा जी पहले ही थी, जब तक गंगा जी को गंगा जी नहीं जानते तब भी गंगा जी थी वो, तो परंतु कहने से मानने से कह रहे मान लिया हमारे भगवान गंगा जी है, ऐसे समझ लिया कहने विशेष बात है। इतनी सुगम है परमात्मा तत्व की प्राप्ति, इतनी सरल इतनी सुगम है। आप भजन करो, याद करो, भगवान बन जाएगा। एक वो कथा आती है ना, ब्राह्मण देवता के वहां मध्य पार करके ब्राह्मण देवता कथा सुनने जाया करती है, तो नौका बैठ जाती आती, इसने कथा में सुना कि भवसागर से पार हो जाए, समुद्र से पार हो जाए भगवान के नाम रहने से। उसने कहा ये मुहूर्त में मुहूर्त में पैसा लगवाई, नौका वाले पैसा देना पड़े। एक दिन आप ऐसी चली गई गंगा जी में, भगवान का नाम राम राम राम राम राम राम राम राम करती हुई उस पार निकल गई। फिर उधर से आ जाओ, एक दिन महाराज हो गया, महाराज हमारे वहां भिक्षा को पधारो। कहीं भाई भिक्षा को पधारो, ठीक है। फिर मित्र स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, उधर ने आ गई कि पधारो, क्योंकि मौका नहीं है। मौका क्या महाराज, आप सुनाते हो नाम है भगवान का आपके पास, आओ मेरे पास साथ आ जाओ। वो राम राम करे वो चले गई, पंडित गया डूब जाए अभी हिम्मत नहीं हुई, पंडित गई एक बार ले गई वहां, फिर नौका बन लेगी भोजन कराया। तो मेरा विश्वास है कि नौका की क्या जरूरत है, भगवान का नाम लेते हैं हम। ये तो प्रहलाद जी ने कहा राम नाम जपता को तो भय, नाम सुनते हैं उनको भय कहाँ है। सर्वताप समझे संपूर्ण ताप को शांत करने वाला है, ऐसा एक अलौकिक अचूक औषध है, बस ठीक हो गया। देखो आपको बात बताओ, ये संसार जितना है ना, चाहे मनुष्य हो चाहे वृक्ष हो चाहे मकान हो, ये बना हुआ है कि नहीं, ये सस्ती है आपके मकान भी बना हुआ है। हमारे जंगल याद है, साफ जंगल था या कुछ नहीं था, कानपुर कोठी में सेठ रहते थे हम लोग, वहां बड़ नीचे सौदा ही छोटी सी एक पटल उसमें रहते थे हम लोग, सत्संग वहां जाते थे वहां आते थे, शेर जी वही दिन भर वही रहते सत्संग होता था। ये माया लिया थी भिक्षा, हम तो अपने लिए पाल लेते थे, ग्रह अपने अपने घर में रोटी खा लेते थे, रुआ रहते थे। ये सब उत्पन्न हुए हुए हैं, अब बात बताता हूँ ध्यान दे आप लोग सुन रहे। ये मनुष्य है, भाई है, बहन है, ये पैदा हुए हुए है, ये आप जानते ही हो। कन्नी कभी रहते सदा ऐसे ही रहते, मकान सुनाई ऐसे ही थे, वृक्ष ऐसे ही थे, बिल्कुल अपना लगाया हुआ वृक्ष, आम का नाम ही नहीं था, टाली और अंगूठा खड़ा था यहाँ पर, कुछ थे ही नहीं। अब ये सब के सब पैदा हुए हैं, ये धरती ही नहीं आप गए। भाई हो चाहे बहन हो, चाहे वृक्ष हो चाहे मकान हो, ये बने हुए हैं और बिगड़ने वाले हैं, सदा नहीं रहेंगे। समय से हजारों वर्ष लग जाए, लाख वर्ष लग जाए, परंतु मिट जाएंगे, ये वृक्ष भी मिट जाएंगे, मकान भी मिट जाएंगे, ये शरीर भी मिट जाएंगे, क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे। परंतु परमात्मा रहेंगे, परमात्मा पहले भी थे, और अब भी है और फिर भी रहेंगे, रहेंगे केवल परमात्मा, और सब बदल जाएगा, सब का सब नष्ट हो जाएगा। तो वो रहेंगे, वो अभी भी है, ये बन गया तो भी है और नष्ट हो गया तो भी है, वो तो रहेगा ही। तो रहेगा उसी को ही परमात्मा कहते हैं। अनंत युग बीत जाए, अनंत सतयुग त्रेता द्वापर काली हो जाए, अनंत ब्रह्मा हो गुण मर जाए, तो भी हम तो बीत रहते हैं, तो मौजूद रहते हैं। कैसी विष्णु बात है, परमात्मा तो है और है नहीं, केवल दिखता है, तमाशा है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला। तो इन उत्पन्न नष्ट होने वालों में अनुत्पन्न तत्व है, नष्ट न आने वाला तत्व है, उसको परमात्मा कहते हैं। वो है जो कहते हैं, ये पृथ्वी से पैदा हुए सब वृक्ष जितने गए, ये शरीर जितने गए सब मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी से अन्न बना, अन्न से माँ बाप के द्वारा ये पैदा हुआ तो मिट्टी से पैदा हुआ, और अन्न बनता है वो मिट्टी से, वही मिट्टी खाने से ही जीता है। अन्न खा लिया, अन्न रोटी खा ली, पानी पी लिया, अन्न और जल से ये जी रहा है, वो भी मिट्टी पृथ्वी से, पृथ्वी बना हुआ है, रोटी भी। और ये तो होते हुए अंत में बाल देंगे तो मिट्टी हो जाएगी, गाड़ देंगे तो मिट्टी हो जाएगी, पक्षी खा लेंगे तो उसकी विष्ठा और मिट्टी हो जाएगी, अंधो मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी पहले थी, मिट्टी पीछे रहेगी, और बीच में मिट्टी है, मिट्टी की जगह दिखने लगी अलग अलग अलग मिट्टी दिखते, ये बात है। तो है तो वो एक ही मिट्टी मिट्टी है सभी। ऐसे सबसे पहले परमात्मा थे, और संसार बनाते ही परमात्मा ही रहा, और अंत सब लीन हो जाए परमात्मा ही रहेंगे। तो रहने वाली चीज परमात्मा है, मिटने वाला चीज संसार है, ये खास बात है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभी और विदिष्टोस्तत्वदर्शी भी। तो तत्व दर्शन दोनों के तत्व से जाना है। तो मिटने वालों को संसार कहते हैं, रहने वालों को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है जो क्यों रहते हैं, इन शरीरों में मिट्टी है जो क्यों है, इन मकानों में मिट्टी है जो कोई है, उनको बिगाड़ दिया, थम्बा बना दिया, गए मकान बना दिया, छात बना दी, कहीं उसको रजाव बना दिया, कहीं पट्टी रख दी, मकान बन गया, कुमार बन गए, सब बन गए, भीतर रहते बंद कर देते, सब है सब मिट्टी, केवल मिट्टी से मिट्टी बना हुआ हुआ है। ऐसे ये मिट्टी, जल, तेज, वायु, आकाश, बुद्धि, तो ये सब प्रकृति, सब परमात्मा सब ने हुई। परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, और अनेक रूप से होकर वो परमात्मा रहे, और सब रूप मिट करके परमात्मा ही रह जाएंगे। तो थे भी परमात्मा, हैं भी परमात्मा, और रहेंगे भी परमात्मा। अब परमात्मा की तरफ दृष्टि हो, सोने के अनेक गहने बने हुए होते हैं, पर सोनार की दृष्टि सोने की तरफ रहती है, चाहे मूर्ति जैसी हो, गणेश जी की हो, चाहे चूहे की हो, भगवान शंकर की हो, चाहे नंदीश्वर की हो, मूर्तियां अलग अलग है, पर सोनार वो क्या दिख, सोने को सोना दिखता है। नंदीश्वर भी सोने का बना हुआ, और शंकर भी सोने का बना हुआ, चूहा भी सोने का बना हुआ, गणेश जी भी सोने का बना हुआ है। अब गणेश जी तो महाराज देवता है, सुहा तो उनका वाहन है, देवता और वाहन तो बनावटी है, सोना बनावटी नहीं है, सोना तो है, गाल गर को सब एक हो जाएगा, सोने के भाव से बिक जाएगा, ये भाव है। ऐसे ये सब कुछ परमात्मा है, बना हुआ संसार है, बने हुए का नाम संसार है, उसका नाम परमात्मा, वही था, वही है और वही रहेगा। इस बात को मान लिया तो परमात्मा ही दिखने लग जाएगा, मानने पर दिखने लग जाएगा। कैसे दिखने लग जाए, माँ दिखती है, ये माँ है मेरी, माँ दिखेगी, बहन को कह तो बहन दिखेगी, स्त्री स्त्री दिखेगी, बहन बहन दिखेगी, जिस संबंध को लेकर आप देखोगे उसी समय दिखेगी। है तो एक स्त्री शरीर, सही होते हुए कोई कहते भाई माँ है, तो माँ दिखने लग जाए, भाई देखे तो भाई दिखने लग जाए, बहन देखे बहन दिखने लग जाए, संबंध हो जाता है, पर आज साधु है उसको कोई गुरु मान लेता है ना हृदय से भाव से, तो गुरु जी में ले जाते हैं। सबको तो एक साधु दिखता है, पर उसको साधु मामले नहीं दिखते है, हमारे गुरु महाराज है। दूर से बड़ी खुशी आती है, गुरु महाराज के दर्शन हो गए, गुरु महाराज आए, विश्वास देती है, सब राजी होती है, गुरु महाराज है। गुरु महाराज क्या है, माना हुआ तो है, और मनुष्य जैसे मनुष्य एक साधु जैसे साधु है, वो क्या है मनुष्य, वो करे मनुष्य कैसे मरे, मैं गुरु जी बना दे। छोटे छोटे बच्चे, बीकानेर की बात है, भिक्षा हो गया छोटा बच्चा, अंगुली पकड़ी मेरी, चलो मेरे घर चलो कैसे, अच्छा भाई चलो ले गया, अरे बाबा जी भिक्षा दो, बड़ा ले गया। इतना परिचित नहीं है, बड़ा भला सीधे साधे, तुम्हारे घर वाले मानते हैं ना, तो हमारे सामने है, हमारे है, हक कितना लगा है, अंगुली पकड़ दी मेरी, चलो चलो चलो चलो भाई, अपना पर है उसमें, हमारे स्वामी जी है। छोड़ो में ऐसा विचार होता है, माँ बाप मानते हैं, मान लेंगे हमारे हैं, तो हमारे हैं सब, बस दीक्षा मिल जाए, बस इसी सामने आने लग जाए। अरे हमारे सत्संग ही है, हम कहते हैं हमारे सत्संग ही है सब। अब वो कौन जाति के हैं, कहाँ जन्म है, किस तरह का व्यापार है, धनी है कि निर्धन है, कैसा है, कि हमारे सत्संग ही है, तो हम सुनते हैं, हमारे सत्संग सुनते हैं, हमारे सत्संग आते हैं, आपके हमारे स्वामी जी, हम क्या ख्याल सुनते हैं महाराज का, यहाँ आते हैं, हम रहते हैं, सत्संग सुनते हमारे हैं, वो लोग याद नहीं सुनते। तो मान लिया, इस मानने के सिवाय आपको क्या परिश्रम करना पड़ता है, ये हमारे व्याख्यान दाता स्वामी जी महाराज है, इसमें कोई परिश्रम पड़ता है, ऐसे मानने में कोई पसीना आता है, ये कोई जोर से पसीना आता है, सीधी सारी बात है हमारे स्वामी जी, हम सीधी सारी कहते हैं सत्संग है, हमारी बात सुनने वाले हैं, बात सुनने वाले इसमें है, आप सब जानते हो, मैं जानता नहीं हूँ। एक श्याल था, श्याल श्याल होता है जंगली जानवर, श्याल उतरा गया गांव में, गांव में भागे तो अरे श्याल आया, अरे श्याल आया, श्याल आया, बेचारे भागे ही करे। उसने कहा कि मैं तो किसी को नहीं जानता, ये सब मेरे को जानते, जो मेरी जैसा होती है, ये स्वामी जी आई, उसने मैं जानते ही ये क्या नाम है, कौन सा गांव है, कहाँ रहे, मैं जानते नहीं, ये स्वामी जी आए, स्वामी जी आए, वो श्याल वाली बात हुई है, बात श्याल सब जानते, मैं किसी को नहीं जानता, अरे मेरे को जानते, ऐसे मैं तो कहा करता हूँ भाई, मैं तो श्याल वाली बात है, जाए वहां पर आए स्वामी जी आए, स्वामी जी आए, स्वामी जी आए, बोलो तो माना हुआ ये स्वामी जी, रावण भी स्वामी जी बना था, नहीं कालने मुझे मेरा रावण राहू कालने भी स्वामी जी बना था, हनुमान जी महाराज गए देखा तो बड़ा तपस्वी बैठा है, बड़ा भारी कि महाराज क्या है, अच्छा अच्छा बच्चा क्या करोगे, कि महाराज प्यास लगी है, जल पियो, अच्छा लो ये कमल लो पहले, कहने महाराज इतने जन समय तृप्ति नहीं हो गई, प्यास जोर से लगी हुई है, अच्छा जाओ ये स्नान भी कर लो और जल पी लो और पीछे आ जाओ, स्नान करके मंत्र दूंगा, तुम्हारे चेला बनाऊंगा, मंत्र दूंगा, हम सब जानते हैं गुरु महाराज की कृपा से, हम सब जानते हैं रावण के और राम के युद्ध हो रहा है, तुम संजय में जाने को जा रहे हो, लक्ष्मण मुझसे तो हो गया है, हम सब जानते हैं, तो वहां से रावण के पास आया है, बाबा जी बने हुए सद सिद्ध बन गए, हम सब जानते हैं, देखो विजय तो राम जी की होगी, अभी रावण शुद्ध हो रहा है, ये सब हम तो बोलते गुरु महाराज की कृपा से सब जानते हैं, अच्छा जाओ स्नान कर आओ, और मंत्र देंगे, दीक्षा देंगे, चेला बन जाओ, और मैंने कहा ठीक है भाई गुरु जी बना दे, वहां गए जल पीने को, तो एक मकड़ी ने मकड़मसी थी मकड़ी, उसने पैर पकड़ लिया, दिया जो मरगी मरगी जो अप्सरा हो गई, वो अप्सरा हो जा रही बड़ा है, आपने बड़ी कृपा की, मेरे को साप दिया था, तब कहा अनुजा हनुमान जी महाराज के स्पर्श करते ही तुम्हारी संगति मिट जाएगी, तुम्हारी दुर्गति मिट जाएगी और असली रूप में तुम हो जाओगे, तो मैं तो हो गई हूँ मार जा रहे हो, और ये बाबा जी नहीं है काल में विराक्षस है असुर है, ये आपको ठगने के लिए है कि किसी से ऐसा बुला दो दिन उग जाए, बस दिन उग जब आगे मर जाएंगे, मजे देखा मर जाएगा ठीक तरह से, ऐसी बात है कहा महाराज ये काल में विराक्षस है, ये संत नहीं है ठीक ऐसा, तो जो पहुंचे लाओ तुम्हें मंत्र है, तो बाबा जी दक्षिणा पहले ले लो आप, पहुंच मतलब पेट उठाए जोर से महाराज राम सर हो दक्षिणा दे दू पहले, दक्षिणा गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए, बोल मंत्र ऐसे कपट मुनि हुआ था, हम जानते हैं हम सब बात है, हम सब आते हैं, मान आपका नाम हमारा नाम एक तनु है, एक तनु जब से सृष्टि हुई तब से पैदा हुआ, फिर दे अंतरी बहुरी दो बार दे चार नहीं करी, इस वास्ते हमारा नाम एक तनु है, हम सब जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं हम, सब हमें याद है सब समझ रहे, हम बैठे जंगल में भाई किसी से क्या मतलब है, हमारे कोई की मतलब से नहीं है, ये लोक मान्य आना समय है तो अग्नि के समान है, लोगों में क्या क्या लोगों के लिए जाने से क्या होता बताओ, हम तो अब एकांत में भजन करते हैं, चलो राजा ही भूल गया मान लिया निराश सहायक रावण बन गया दूसरे काम में, एक कथा आपकी सुनी हुई है, अब मान लिया वैसे दीर्ण लग गया, ठगाई में आ गए तो ठगाई में तो आप आ जाएंगे पर असलाई में नहीं आएंगे, अगर भगवान को मान लो तो क्या हाल है, हनुमान जी महाराज ने भी काल देवी को मान लिया, संत सीता माता ने मान लिया, बोलो महाराज भिक्षा लो भिक्षा दो भिक्षा, हम भिक्षा नहीं देते, तुम कार के भीतर हो गए, कार के बाहर आओ तो भिक्षा लूंगा, कार में जा नहीं सकते आग भी लग जाए लांग नहीं सके आपको, लक्ष्मी जी महाराज की कार खिंचाई में लांग नहीं सके, तुम बाहर आ कर दो निराकार जपते हर हर इसी सब से नहीं आते कार के भीतर, कार के भीतर नहीं आते साधु है भिक्षा दे उठाली जी सीता जी खुद को ही ये क्या करता है मैं साधु देवता कि मैं रथ में रह चल पड़ा मुझे हा राम हा सीता हा देवर हा सात माता प्रकार तो मैंने भी पता लगी भाई साधु है तो साधु के फेर में आ जाएंगे, कालनेमी के फेर में आ जाएंगे, रावण के फेर में आ जाएंगे, पर भगवान हो के भगवान के फेर में नहीं आते, जिसने पतन हो जाए जिसने ठगाई में आ जाए जिसमें धोखा हो जाए उसको तो मान लेंगे, पर जिसमें उद्धार हो जाए कर्म हो जाए उसको नहीं मानेंगे, ऐसे कोई पक्का विचार कर रखा है कहीं कल्याण हो न जाए पक्का विचार कर रखा नहीं माने, अब नहीं मान तो मर्जी आ जाओ क्या करें बताओ, हम कह देंगे भाई सब में है हाँ है माना नहीं सुना पुष्ट ऊपर लेंगे मानेगा नहीं, दादी ने अपने उद्धार से क्या आपने परहेज मान रखा है, तो उद्धार हो जाए जैसे वो नहीं मानेंगे, पसंद हो जाए वो मान लेंगे, ठगों के ठगे में आ जाएंगे वो तो स्वीकार हो जाए, जिसने उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए वो नहीं माने, अब बोलो क्या बताओ बताओ आप कोई उपाय बताओ क्या करें। कोई धोखा नहीं होगा, किसी तरह का कोई विश्वासघात नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा, सिवाय फायदे के कोई कभी किंचित मात्र भी नुकसान नहीं होता। मैं तो कभी कभी कह दिया करता हूँ कि नहीं, मेरे साथ परिचित आपको बहुत वर्षों से है, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 वर्षों से, इतने ऐसे कम है, 10, 15, 20, 25, 30 वर्षों से तो आप परिचित हैं, मेरे उदाहरण कहीं है, और सुना तो होगा कि और सही 40, 50, 60 वर्ष से सुना तो होगा ही। आपसे मैं पूछूं, किसी को मैंने धोखा दिया है क्या, किसी साथ कोई कपट किया है, किसी साथ कोई ठगाई करी, आपने सुना है जैसे वो सका सामने, तो इतना था सामने साहू का दृष्टि बैठा हूँ, उसके बाद में अब क्या हो रहा है, क्या बात करेगा, धोखा दिया नहीं किसी को, अभी कहते मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, पुस्तकों में देख लो, गीता में देख लो, रामायण में देख लो, बैजा में देख लो, संत महात्माओं को पूछ लो, ये सब जैसे कहते हैं वही बात हम कहते हैं। अब मानने में क्या हाल है आपके, समय भगवान ने हमारे ठाकुर जी सी राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पाने यो माम पश्चिम सर्वत सर्वं समय पश्चिति न प्रणश्यम समय न प्रणश्यति। बहुत वर्ष हुए, कोई 50 वर्ष हो गए, कुछ वर्ष 60 वर्ष हुए, 50-60 वर्ष पहले की बात है। कलकत्ता में सत्संग हो रहा था तो एक दिन बस आ रही थी मैदान, वहां इन घाटों के पास मैदान में सत्संग करते थे, बस आ गई बाबू घाट के पास में, उस घाट पर चले गए, बक्सा पड़े आदि बैठे गए, हम भी जाकर बैठ गए, सत्संग बातें सुनाने लगे, तो वो नहीं ऐसी मन में आई जोर से जो यो वहां पर सर्वोत्तर, ये लोग घोटते हैं भांग, भांग घोट करके पहले उसको उसको बदल करते हैं, भांग के पत्ती को लेकर पानी में डाल करके आग में तपा कर उसको तेज हो जाती है, उसे उसको घोट करके बहुत बड़ा छान लेकर छान करके फिर बार एक दो टरिया ला रहे हैं यहाँ उसको पुतल करते हैं, उसे और तेजी आ जाती है फिर पीते हैं। तो मैंने कहा भाई संसार सब है, उसको घोट कर एक बना लो, फिर यो माम पश्यति सर्वत्र यो माम पश्यति और सर्वंच मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति, ऐसे उथल पथल करो, सब भगवान है, भगवान में सब है, सब भगवान में, भगवान में सब है, सब भगवान में, सब भगवान है, भगवान में सब है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति है, जैसे आगन श्राम फिर उसको पी रही वासुदेव सर्व, ऐसा आनंद है वो याद है आज तक, कोई 50-60 वर्ष हो गए, 50 वर्ष दूर हो गए भाई, याद नहीं किस वर्ष था, 50 से कम नहीं हुई ज्यादा हुआ। तो यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति, सब संसार को तो परमात्मा में और परमात्मा को सब संसार में, संसार को परमात्मा में, परमात्मा को सब संसार में, उसे बुद्ध करे उसे बुद्ध की परमात्मा ही परमात्मा कैसा मैं सत्य कैसा बोला मत क्यों भाई कितनी छुट्टी है बंद हो गया अब नहीं पर छह वाला छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई तो भाई अब देरी से आए उसका कुछ ले लो और उस दंड दे दो देरी में आया उसका दंड दे दो 10-15 मिनट और बुला लो ज्ञान दे दो तुम्हारा ऐसे कई वर्षों तक शेर जी सही स्थान तो एक ही वर्ष हो गया। शेर जी कहा शेर जी मेरे तो क्या करना क्या नहीं हमारे से होता नहीं बाबा, हमारे को पकड़ ले जाओ और क्या गीता सुना दो, कहते रामायण सुना दो, मायर सुना दो, कीर्तन सुना दो, वो सुना देगा बस पकड़ ले जाओ। शेर जी ने पकड़ नहीं बुला कर ले जाओ, अच्छा वही कर लो बन गया बुला कर ले जाओ, मैं तो पकड़ ले जाओ भाई। वही बात आज भाई मैं तो पकड़ लिया हो कह दो बुला लिया हो समझो कह दिया याद रह जाता है तो हम जान कर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं तो भूल जाते हैं भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण।